Aman niye gamlanırsın da divane gönül, elbet bir gün bu kış gider, yaz gelir, yaz gelir. Ben dertliyim diye şikayet etme, ölürüm vay gurbet yetmez mi? Aşıklara böyle cefa az gelir, az gelir. Elbet bir gün bu kış gider, yaz gelir, yaz gelir. Aman ben dertliyim diye şikayet etme, ölürüm yetmez mi? Vay gurbet, sevenlere böyle cefa az gelir, az gelir. Elbet bir gün bu kış gider, yaz gelir, yaz gelir. Geçer vay vay. Seni eken bir gün kıymatın biçer, ölürüm vay gurbet. Gerçeklere elin sözü az gelir, az gelir. Elbet bir gün bu kış gider, yaz gelir, yaz gelir. Seni eken de bir gün kıymatın biçer, ölürüm yetmez mi vay gurbet. Gerçeklere elin sözü az gelir, az gelir. Elbet bir gün bu kış gider, yaz gelir, yaz gelir.